कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली आग कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली आग कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली आग कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली कर देना सीने में प्यार भर देना आ जाना मेरी बाहों में और मेरे दिल में ही रहना ये गोये ये महीना पिंजरा बनाया सोने का ये गोये ये महीना पिंजरा बनाया सोने का पिंजरा बनाया सोने का ताला लगाया चांदी DJ Smiley. Yes, yes, here we go.

Mange chupa puna, prema ni sanila. Mange chupa puna, prema ni sanila. Thank you.

ਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ।